Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Prokuratura zleca stołecznej policji śledztwo w sprawie Marszu Niepodległości. Minister Szyszko przekonuje, że wycinki w Puszczy Białowieskiej nie ma i żadne kary nam nie grożą. Naukowcy sprawdzili, czy smog truje także w domach. Prokuratura powierzyła stołecznej policji prowadzenie śledztwa w sprawie Marszu Niepodległości w Warszawie. Obecnie policja analizuje materiały filmowe i zdjęciowe dotyczące marszu pod kątem tego, czy doszło do przestępstwa publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym czy rasowym. Konkretne dni to będą zadania zlecone przez prokuraturę, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. One już będą polegały między innymi na tym, żeby identyfikować już te poszczególne osoby i skupiać się na prowadzeniu postępowania w kierunku pociągnięcia osób do odpowiedzialności za poszczególne czyny. 11 listopada pod hasłem My chcemy Boga ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Uczestnicy demonstracji oprócz polskich flag nieśli także transparenty, na których widniały hasła Wszyscy różni, wszyscy biali czy Europa tylko dla białych i hasła na przykład Sieg Heil. Rzeczpospolita pisze dziś, że marsz 11 listopada ostro dzieli Polaków. I publikuje sondaż ośrodka Ibris, z którego wynika, że 43,9% pytanych uważa, iż Marsz Niepodległości to impreza patriotyczna, a nacjonalizm i antysemityzm to nieistotny margines tego wydarzenia. I prawie tyle samo respondentów, bo tylko o 0,2% pytanych mniej, z tym się nie zgadza. 12% ankietowanych nie ma na ten temat zdania. Komisja Europejska oczekuje, że Polska wypełni postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej, który nakazał natychmiastowe wstrzymanie wycinki i zagroził drakońskimi karami finansowymi, jeśli tak się nie stanie. Wszystkie kraje są zobowiązane do wypełnienia postanowień Trybunału. Jeśli tego nie robią, Komisja ma legalne instrumenty, by zapewnić, że postanowienia są przestrzegane. Mówił wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej Margetis Skinas. Polska ma jeszcze 13 dni na poinformowanie o swoich działaniach. Rozprawę przed Trybunałem zaplanowano na 12 grudnia. Warszawę będzie na niej po raz kolejny reprezentował minister środowiska Jan Szyszko. Wczoraj minister zapewniał, że Polska w 100% wykonuje prawo europejskie oraz postanowienia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Ksenia Maćczak. Zdaniem profesora Jana Szyszki kar nie będzie, bo nie mamy do czynienia z decyzją Trybunału, a jedynie środkiem zastępczym, pewnymi zaleceniami. Tyle, że zdaniem ministra nawet w tych zaleceniach najważniejsze jest dopuszczenie prac w puszczy, jeśli dotyczą bezpieczeństwa i infrastruktury. Prosiłbym nawet, żeby przeczytać dokładnie postanowienie, bo tam nawet nie ma ani w jednym chyba miejscu wycinki w postanowieniu. Nie ma słowa wycinki. Takie słowo tam nie pada. Dalej minister powtarzał, że to, co dzieje się w puszczy, to dla jej ratowania przed kornikiem i dbania o bezpieczeństwo, by martwe drzewa nie spadły komuś na głowę. My żeśmy nigdy nie zaczynali tej tak zwanej wycinki, tylko prowadziliśmy zawsze działania związane z planem zadań ochronnych na terenie obszaru Natura 2000. Niemniej do czasu uregulowania kwestii prawnych na terenie puszczy wstrzymano pracę harwesterów, czyli kombajnów używanych przy wycinaniu drzew. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nie pięcioro, a troje kandydatów będzie ubiegało się o fotel lidera Nowoczesnej. Wczoraj z walki wycofali się Katarzyna Gasiuk-Pichowicz i Paweł Pudłowski. Oboje zadeklarowali, że będą popierali szefową klubu Katarzynę Lubnauer, która razem z Ryszardem Petru i Piotrem Misiłą mają walczyć o przywództwo. Katarzyna Lubnauer przekonuje. Zmiana, rywalizacja jest ożywcza dla wszystkich instytucji, również dla partii politycznych. Dotychczasowy lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówi, że jest optymistą przed sobotnim głosowaniem. Jestem optymistą, ale też chcę zadeklarować, że po wygranych wyborach jestem skłonny dogadywać się zarówno i współpracować ściśle zarówno z Kamilą Gasiuk-Pichowicz, jak i z Katarzyną Lubnauer. W sobotę podczas konwencji Nowoczesnej zostanie wybrany nie tylko jej szef albo szefowa, ale także zarząd i Rada Krajowa. Antysmogowi aktywiści sprawdzili razem z naukowcami, czy w mieszkaniach rzeczywiście oddychamy lepszym powietrzem niż na tak zwanym świeżym powietrzu. Co ustalili, o tym Paweł Pawlica. Naukowcy z AGH zbadali 11 lokalizacji w Małopolsce, m.in. w Krakowie, Skale czy Kościelisku. Mierzyli stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Średnio w domu zanieczyszczenie było o połowę mniejsze, mówi Jakub Bartyzel z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Były też budynki użyteczności publicznej, na przykład właśnie szpital pulmonologiczny, gdzie tam zaobserwowaliśmy dość niski współczynnik redukcji, tylko 30%. Myślę, że główny wpływ na to mają rzeczywiście stare okna. Wyższe stężenia pyłów zawieszonych odnotowano również w domach, gdzie mieszkańcy korzystali z kominków. Zatem wewnątrz jest lepiej niż na zewnątrz, natomiast to nie oznacza, że jest dobrze i że chroniąc się w domu, tak naprawdę możemy sobie zagwarantować czyste powietrze. Jak Jak zaznacza Anna Dworakowska z Alarmu Smogowego, w Polsce poziom, przy którym mieszkańcy są informowani o zanieczyszczeniu powietrza, jest trzykrotnie wyższy niż we Francji, na Węgrzech oraz w pozostałych krajach europejskich. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sportowe wieści, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. W Lidze Mistrzów działo się wiele ciekawego, a piłkarze grali w przedostatniej kolejce fazy grupowej. Emocje w Andaluzji, gdzie Liverpool prowadził już do przerwy 3-0. Po przerwie Sevilla postanowiła zakawać rękawy i dać prawdziwy koncert gry. Doprowadziła do remisu, a decydujący gol padł w 93 minucie. Comeback godny Liverpoolu z 2005 roku, kiedy odrobili straty i pokonali w finale Milan. Wówczas w bramce tańczył Jerzy Dudek. Tak czy owak, walka o awans w grupie E rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Nie mają już o co walczyć Kamil Glik i kontuzjowany obecnie Łukasz Piszczek. Monako przegrało 1-4 z Lipskiem, a Borussia Dortmund 1-2 z Tottenhamem i kończą grę w Champions League. Tottenham awansuje z pierwszego miejsca. Real Madryt z drugiego. Królewcy rozgromili 6-0 w Nikozji Apoel. Dwa gole Cristiano Ronaldo. W rozgrywkach ma ich już 113. Pod Wezuwiuszem Napoli pokonało 3-0 Szachtar i zachowało szansę na awans. Od początku grał Piotr Zieliński i strzelił gola, pierwszego w karierze w Champions. O grze na wiosnę już może myśleć Manchester City. Wygrana 1-0 z Feyenoordem oraz Beşiktaş Stambuł. Wystarczył remis 1-1 z FC Porto, a dzisiaj w Lidze Mistrzów m.in. Juventus zagra z Barceloną. To jeszcze o tym, co wczoraj. W Plus Lidze siatkarzy zwycięstwo lidera. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-0 GKS Katowice. Wygrana za 3 punkty także BBTS Ubielsko-Biała, który pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz. Super, cała drużyna broniła. Kontry były skuteczne i nasz blok to gigantyczny atut. Mamy świetne warunki fizyczne i w momencie, gdy blok funkcjonuje dobrze, gra się nam dużo łatwiej, a przez to ten blok wymusza błędy na przeciwniku. My się cieszymy 3-0 u siebie, tylko się cieszyć. Cieszył się Kajetan Marek, bo też była to druga wygrana w sezonie Bielszczan. W lidze hokeja i szczepionistów zwycięstwa drużyn broniących tytułu mistrzowskiego Komarch Krakowia pokonała Wysoko, bo 9-1 SMS PZHL Katowice i była to 15. wygrana Krakowian w lidze. Piłkarze ręczni PG Vive Kielce nie dali za to szans Chrobremu Głogów. Wynik 46-23. Zaczynałem i kończę serwis informacją ze świata piłki nożnej. Ange Postecoglou zrezygnował z pracy z reprezentacją Australii, którą doprowadził do Mistrzostw Świata w Rosji. Jestem przekonany, że robię ten krok we właściwym momencie, powiedział 52-latek, który prowadził Australię na mundialu w Brazylii, a w 2015 roku zdobył z nią pierwszy w historii kraju Puchar Azji. Uwaga na poranne mgły. Na północnym wschodzie dziś możliwe rozpogodzenie. No a poza tym będzie pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg i śnieg ze śniegiem. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Ciśnienie waha się, temperatura dość rozpięta, bo od 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku, 2 w Elblągu i Ostrołęce, 3 w Trójmieście i Siedlcach, 4 stopnie w Warszawie, Grudziądzu i Chełmie, 5 w Kielcach i Przemyślu, 6 w Piotrkowie i Tarnobrzegu, 7 w Pile, Poznaniu i Tarnowie, 8 w Bielsku-Białej i Krakowie, do 9 w Szczecinie, Katowicach i we Wrocławiu. Kielce chyba dwa razy były. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimno. Nawet nie ma się do kogo przytulić. Przytul nowe AGD. Gorące promocje na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie, piekarniki, płyty i okapy. Znajdziesz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przytul produkt z katalogu sprzętów AGD. Zen. Jaki zen? Ja do drogerii muszę lecieć po zakupy. Wyluzuj, zamów online. Odbierzesz w drodze do domu, a teraz zen. Zen. Znajdź chwilę dla siebie. Złóż zamówienie na rossmann.pl lub w aplikacji Rossmann, a my przygotujemy je do odbioru w wybranej przez ciebie drogerii. Kliknij, kup, odbierz. Porozmawiajmy o wygodnych zakupach. Rossmann. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 227-4, 227-4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Zadzwoń. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu zadzwoń dostępnego na link4.pl. Patrz, Karol, jakiego zębacza wyhaczyłam! Wow, ale sztuka! Gdzie takie biorą? Mów! Biorą? Ludzie targają całymi siatami. Jesiotry, zębacze, mówię ci, takie okazje można złapać. Okazje? No okazje, w Lidlu. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu zębacz smugowy zwany wilkiem morskim 2,79 za 100 gramów. A świeży jesiotr 3,99 za 100 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej. Chciałem pozdrowić i tylko panu redaktorowi podpowiedzieć, że jak pada śnieg ze śniegiem, to na pewno musi być śnieżyca. Tak, może być, proszę pana. Gdyby państwo mieli coś takie za oknem, to proszę dać znać, oczywiście. Telefonicznie albo i nietelefonicznie. Gdybym miał państwu powiedzieć, co nas będzie zajmowało w ciągu tej godziny, to będą to sprawy jak z piosenek Grzegorza Turnała, bo za pół godziny między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, a za chwilę będzie pejzaż horyzontalny. Panu, że od 23 godzin i 55 minut świat nie jest już taki sam. Naprawdę? Dla wielu słuchaczy. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu czy w złym? Jeszcze tego nie wiemy. Okay. Chodzi o mieszanie herbaty od wczoraj łyżką bądź widelcem. Mm-hmm. Wiele osób się zastanawia. A ja panu powiem, że ja próbowałem przeprowadzić pewien eksperyment myślowy i doszedłem do wniosku, że jednak przez eksperyment myślowy to ja nie rozwiążę tego tematu, czy nie, łyżka, czy widelce. Musi pan sprawdzić. To trzeba po prostu przeliczyć, sprawdzić. Symulacja komputerowa i model matematyczny to jest nawet tutaj za mało. Organoleptycznie bym się udał nawet. Ale to jest subiektywne, wie pan. Aha, no to nie. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przejdźmy do rzeczy jeszcze bardziej niezrozumiałych. Już panu tłumaczę. Dobrze. Jest pytanie, które sobie zanotowałem, żeby niczego nie pokręcić. A nawet wydaje mi się, że pani Katarzyna z Lublina zadała to pytanie. Tak, a ja je sobie tutaj skrzętnie zanotowałem. Pytanie brzmi, czy horyzont zdarzeń w czarnej dziurze ma ten sam promień, jaki miała gwiazda, z którego powstała? Ta czarna dziura. Nie, horyzont zdarzeń ma znacznie mniejszy promień niż gwiazda, z której czarna dziura powstała. A teraz pan pięciu wytłumaczy. Już w pięciu słowach tłumaczę. Co ma gwiazda z czarną dziurą wspólnego? Duże gwiazdy, bardzo duże gwiazdy, jak kończą swój żywot, eksplodują. Ta eksplozja nazywa się eksplozją supernowej. I to, co pozostaje po takim wybuchu, to najczęściej przepiękna mgławica. Mówię dlatego przepiękna, bo na wielu zdjęciach, astronomicznych zdjęciach, chociażby robionych przez teleskop Hubble'a, widzimy wręcz, no chciałem powiedzieć kosmiczne, wiadomo, że kosmiczne, bo w kosmosie, ale wręcz bajeczne i zupełnie takie nierealne kształty, kolory, jakieś struktury. I najczęściej to jest wynik eksplozji dużej, starej gwiazdy. Ona odrzuca zewnętrzne swoje warstwy, partie, wyrzuca z ogromną siłą, z ogromną energią na zewnątrz i to widzimy. Natomiast to, co pozostaje w środku, to w przypadku właśnie takiego dużego obiektu, to jest czarna dziura. To jest dosyć skomplikowany obiekt, dlatego że ja zresztą wiele razy, czy my wiele razy o tym mówiliśmy, tak naprawdę no, my nie jesteśmy w stanie go zobaczyć i wprost zbadać. Właśnie dlatego, że wokół niego jest coś, co się nazywa horyzontem zdarzeń. I w największym skrócie najpierw powiem, jak to można wytłumaczyć formalnie, a później z czym mnie się to kojarzy. Niech pan próbuje. Otóż formalnie horyzont zdarzeń to jest taka sfera, która otacza na przykład czarną dziurę i ta sfera oddziela obserwatora od zdarzenia, które ten obserwator obserwuje. I już mówię, z czym mnie się to kojarzy. Mhm. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, jakby na przykład płynąć kajakiem po rzece, gdzieś tam na horyzoncie jest wodospad. Mhm. Czym jesteśmy bliżej tego miejsca, tym nurt bardziej nas, że tak powiem, ciągnie, przyciąga. Do pewnego momentu jesteśmy w stanie jeszcze ten kajak wyhamować. Nawet zmienić, nie wiem, dopłynąć do brzegu. Pokonać siłę nurtu. A nawet, jeżeli nie jesteśmy zbyt blisko tego wodospadu, jesteśmy w stanie, mocno wiosłując, jakoś się wycofać. Natomiast jest taki moment, w którym już jest za późno, w którym wiemy, że za chwilę i tak tam wpadniemy, już nic nie da się zrobić. I przekroczenie w przypadku światła, w przypadku obserwacji, przekroczenie tego momentu, właśnie tego wodospadu, tej chwili, w tym już jest za późno, już się nie wycofam, już nic nie zrobię, to jest jak gdyby przekroczenie tego horyzontu zdarzeń. Czyli to jest taka przestrzeń otaczająca czarną dziurę, którą można przejść tylko w jedną stronę. Nie tylko my, w sensie obiekty fizyczne, ale też na przykład światło, czyli nasza obserwacja. Może się okazać, że czarna dziura wcale nie jest czarna. Tyle tylko, że do nas stamtąd nie może dotrzeć żadne światło. I teraz ta odpowiedź na pytanie, no bo skoro gwiazda jakaś stała się czarną dziurą, to w takim razie czy horyzont zdarzeń jest mniej więcej takiej średnicy, jakiej była cała gwiazda? Nie, jest znacznie, znacznie mniejszy. Gdyby czarna dziura była masy naszego Słońca, to odległość tego horyzontu zdarzeń od powierzchni takiej czarnej dziury wynosiłaby tylko 3 kilometry, a tymczasem Słońce ma promień prawie 700 tysięcy kilometrów. Także to pokazuje tą różnicę, że ogromne Słońce, gdyby było ściśnięte, cała masa Słońca, gdyby z tego była czarna dziura, to horyzont zdarzeń to tylko 3 kilometry od powierzchni tej czarnej dziury. Wie pan, nie tylko z wodospadem tak jest, że jest jeszcze czas, żeby się wycofać, a potem już nie. Się nic nie da zrobić. Nic nie zrobić. Nie wiem do końca, o czym pan mówi, ale wierzę na słowo, że tak jest. Jeszcze też do końca nie mam sprecyzowanego, o czym mówię, ale myślę, że jest kilka takich przypadków. Okej. Okay. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo, bardzo panu, życzę dziękuję. Państwu. Wszystkiego miłego dobrego. Dnia. Na horyzoncie piękny dzień. I zero czarnych dziur. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. uspokojenie po tym, co opowiadał doktor Tomasz, choć jeden ze słuchaczy napisał, że pogubił się trochę w tej historii, gdzieś mniej więcej w okolicach wsiadania do kajaka. No to teraz horyzont jeszcze. W dyskusji z żoną jest także taki horyzont zdarzeń. Jest to słowo, po którym już się nie da nic więcej zrobić. To tylko tyle chciałbym powiedzieć. 227 trójek. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry, po raz kolejny. A dziś o tym, co na horyzoncie nie jeden z ojców ma na bliższym lub dalszym, czyli urodziny dziecka. No i wspomniane już też przed godziną escape roomy, to także jeden ze sposobów na zabawę urodzinową dla dzieci. Dzieci, które w grupie z animatorą muszą rozwiązać zadanie czy zagadki tematyczne, na przykład w skarbcu albo w innej scenografii, po każdym zadaniu wstukują kolejną cyfrę szyfru czy kodu, aż tak do otwarcia drzwi. Oczywiście nie ma strachu, że się zostanie tam w środku, kiedy jest potrzeba i potrzeba ją załatwić. Grę można przerwać, rzecz nie odbywa się na czas, ale otoczenie, poszczególne rekwizyty, skrzynie, tajne skrytki w pomieszczeniu potrafią stworzyć 7- czy 10-latkom nastrój niesamowitej przygody. To tylko jeden z pomysłów urodzinowych. Urodziny w planetarium z pokazem filmu i wystawą też robią wrażenie, może nawet większe. Rynek szybko odpowiedział na modę organizowania dziecięcych urodzin z przytupem, ale przytup kosztuje. Czasem nawet tyle, co przyjęcie komunijne. Opowiada Magda Kordaszewska z portalu zabawkowicz.pl. I rodzice kosztują, kawa, ciastka. I dzieci, a to są koszty, nie wiem, od 20 zł nawet do 100 zł od uczestnika. No i mamy dwie i pół godziny. Często są to sale zabaw, gdzie są i kulki, jakieś konstrukcje wspinaczkowe, a czasami jest to na przykład bezpieczny paintball, rozszerzona rzeczywistość. Bardzo, bardzo dużo pomysłów na to. Zresztą na świeżym powietrzu jest moda. Teraz na ogniska się spotkałam z tym, gry terenowe połączone z ogniskiem. Czasami są firmy, które na przykład mają dom z ogrodem i w tym ogrodzie urządzają urodziny, więc to nie jest jakby restauracja. Jest to kosztowne, bo trzeba wszystkich zmieścić, ale z drugiej strony odmawianie albo wybieranie poszczególnych przyjaciół na urodziny, dzieci potem wrócą do szkoły i muszą się tłumaczyć z tego, że a dlaczego mnie nie zaprosiłaś, to ja cię też nie zaproszę. I to jest bardzo przykre. No, jeśli kogoś stać, proszę bardzo, być może przy okazji zafunduje się innym dzieciom z klasy zabawy w miejscu dla nich ze względów finansowych nieosiągalnym. Warto się jednak zastanowić, co tak naprawdę naszemu dziecku, w końcu to ono jest jubilatem, sprawi największą przyjemność. Może jednak wizyta w swoim domu kolegów i koleżanek, których na co dzień widuję tylko w szkole. Domówka jest tańsza, ale organizacja spada na nas. Przychodzi dużo dzieci w jednym momencie. Nie zawsze mamy dużo miejsca na to, żeby je przyjąć. Trzeba im zapewnić atrakcję, co nie jest takie trudne, bo jest wiele serwisów internetowych, które podpowiadają, jak w prosty sposób można się z dziećmi pobawić. Do zrobienia. Zawsze można z nimi też wyjść na plac zabaw i przeprowadzić jakieś animacje, ale nie każdy rodzic musi mieć do tego umiejętności. Dlatego przy domówkach, urodzinach domowych jest też taka opcja, że zaprosimy animatora do domu, który przeprowadzi nam przeróżne animacje. I tutaj jest od jakichś urodzin tematycznych z bohaterami ulubionymi przebieranych, po doświadczenia chemiczne, fizyczne, quizy, tańce, wszystko może być. Animator to też może być na przykład wychowawca z przedszkola czy szkoły. To też jest opcja często komercyjna, a może przyjacielska. Mam wrażenie, że te domówki jakby wracają, że to się bardziej rodzicom podoba, ale także ze względów finansowych. No i już lokalowych, ale jeśli mamy dom, łatwiej przyjąć całe towarzystwo. Gadżetów do uświetnienia imprezy też jest mnóstwo, dekoracje, zastawa, ozdoby do śmiesznych zdjęć, tak, że o pneumatycznym konfetti na sprężone powietrze nie wspomnę. Każdy musi wybrać sam. Z pobieżnych obserwacji i relacji widzę jednak, że kiedy na dworze plucha, możliwość wybiegania przy niepohamowanym wrzasku w takich klatkach, labiryntach i basenach z kulkami, czy wyskakania na trampolinach, witajcie w piekle, załatwiają kilka potrzeb. Można sportowo też na sali gimnastycznej przetestowane, też świetny pomysł. Każdy musi wybrać sam, nie kierując się zasadą rywalizacji, a pocieszające niech będzie to, że przebodźcowane dzieci czasami świetnie bawią się w gronie bliskich przyjaciół, kiedy sami decydują, w co chcą zagrać, czym się pobawić i właściwie na co nie ma czasu na przerwach, albo mają czas, żeby ze sobą po prostu bez uciszenia pogadać. Krystian Hanke. No i oczywiście na koniec coś. Beata Miśniewicz czyta odklejki. W przedszkolu, wchodząc do pokoju intendentki, by zapłacić za obiady. Tata: dzień dobry, pani Krysiu. Tosiek: o, to pani ma tak samo na imię jak ta foka, która umarła w fokarium na Helu. Więcej nic się nie da dodać. Dzień dobry. A propos dospadu i tego, że nie można się wycofać, to ten pan od pierścionka w escape roomie to chyba coś mógłby powiedzieć. Autopromocja. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jan Długosz twierdził nawet, że najstarszym. To tu produkowano kiedyś najsłynniejsze polskie fortepiany. Tu też znajdziemy pierwszą w Polsce ulicę z inteligentnym oświetleniem. Ponad 100 lat temu miasto zostało zniszczone, jednak udało się je odbudować. O Kaliszu, bo to o tym mieście mowa, opowiemy w kolejnej odsłonie cyklu Trójka wraca do korzeni. W czwartek, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Ministerstwo Obrony zawiadomiło prokuraturę w związku ze stenogramami tzw. Komisji Millera, których treść ujawniła Telewizja Republika. Antoni Macierewicz potwierdził, że MON powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez komisję. Członkowie Komisji Millera, do prokuratury i sądu będzie należało rozsądzenie, którzy z nich i w jakim stopniu wszyscy są za to odpowiedzialni, poświadczyli nieprawdę przynajmniej w 4 zasadniczych kwestiach. Upublicznione nagrania to fragmenty rozmów członków komisji. Wynikało z nich, że wbrew faktom komisja stwierdziła obecność dowódcy sił powietrznych generała Andrzeja Błasika w kokpicie Tu-154M tuż przed katastrofą. Wniosek PO o wotum nieufności dla rządu trafi do Sejmu prawdopodobnie w czwartek lub piątek, donosi Polska Agencja Prasowa. Według PAP Platforma wciąż czeka, że premier potępi zachowanie uczestników Marszu Niepodległości. Pod wnioskiem nie podpiszą się raczej posłowie PSL i Nowoczesnej. Grzegorz Schetyna spotkał się wczoraj z prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Nowoczesnej Ryszardem Petru. Polska zgodziła się na odnowienie ukraińskich miejsc pamięci zrujnowanych w ostatnich latach na terenie Polski, poinformował o tym ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Ma to być efekt niedawnych rozmów w ramach Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Dyplomata potwierdził też, że uzgodniono, iż ekshumacja polskich ofiar na terytorium Ukrainy powinna zostać wznowiona. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Gaz już nie tylko z Rosji, ale także z Ameryki. Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisała wczoraj 5-letni kontrakt na dostawy tego paliwa ze Stanów Zjednoczonych. Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że dzięki umowie wzrasta bezpieczeństwo Polski. Mamy bezpieczeństwo energetyczne pod względem energii elektrycznej zapewnione, pod względem dostaw ropy, gazu mamy też zapewnione. Zarówno gazoport, jak i naftoport daje nam już duże poczucie bezpieczeństwa. Piotr Maciążek z portalu Energetyka24.com nazywa kontrakt przełomową umową. Zwraca jednak uwagę, że na razie dostawy skroplonego gazu nie będą duże. Ta umowa, którą PGNiG zawarło ze spółką Centrica, jest na niewielki wolumen. Mówimy o 9 dostawach, biorąc pod uwagę możliwości tego typu statków specjalistycznych, które przewożą gaz. No nie będą to duże ilości, także piłka cały czas jest w grze. Do Polski pierwszy transport LNG popłynie w przyszłym roku. Gaz z Ameryki ma docierać drogą morską do terminala w Świnoujściu. Jeszcze informacje rynkowe. Giełdy w Nowym Jorku po raz kolejny ustanowiły historyczne rekordy. Na zamknięciu Dow Jones wzrosło 69%, Nasdaq 1,6%, na plusie S&P zyskał 65%. Wczoraj w trakcie sesji indeks S&P po raz pierwszy w historii przekroczył na chwilę poziom 2600 punktów. Dzisiaj zapewne inwestorzy dalej będą testować tę psychologiczną barierę. W dalekiej Azji wzrosty zyskują indeksy w Tokio, Seulu i Hongkongu. Słyszałem kilka dni temu o poranku, że jedną z naszych słuchaczek szczególnie interesuje sytuacja na tej ostatniej giełdzie. Bardzo proszę, indeks Hang Seng, prawda? To o ten główny chodziło. Pani Jowita prosiła. Pozdrawiamy serdecznie. 0,7% na plusie Hang Seng, pani Jowita. To jeszcze sytuacja na rynku walutowym, która stabilna. Euro po 4,22 zł, dolar po 3,59, funt brytyjski po 4,76, a frank szwajcarski 3,63. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ranek mglisty, przejaśnienia możliwe tylko miejscami na północnym wschodzie. W dzień będzie pochmurno, na północy i wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na południu i zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz, a w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty. 1 stopień w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Ustce i Ciechanowie, 5 w Radomiu i Krośnie, 7 w Gorzowie i Zielonej Górze, do 9 stopni w Świnoujściu, w Opolu i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był wyłącznie ten dziwny człowiek znikąd. Tańczył jakby od niechcenia, jakby go wszystko śmiertelnie nudziło. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka. Steve Nash. Ja bym zatańczyć chciała. Powiedział ten ktoś, kto teraz był nią. Niewidzialny człowiek pokiwał głową, nie odwracając od niej wzroku. Zatańczymy, jak dorośniesz. Zapraszamy dzisiaj około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Odświeżacz automatyczny Airwick za niecałe 37 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Obudź w sobie łowcę. Puste ulice i całe miasto tylko dla ciebie. Nocne jazdy 24 i 25 listopada w salonach BMW. Sprawdź okazję na modele z rocznika 2017, na przykład BMW X5 X-Drive leasingu 1% za 2670 zł netto miesięcznie. Zapisz się w salonie lub na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Według najnowszych danych rak diagnozowany jest każdego roku ponad 150 tysięcy Polaków. O, młody Bóg nie chce słuchać o nowotworach. To niech posłucha kota. Poważne choroby chodzą po ludziach, a leczenie kosztuje. I za co wtedy utrzyma rodzinę i kota, jeśli posiada? Już wie, po co mu ubezpieczenie w Prudential? Na wypadek 54 poważnych chorób, takich jak nowotwór złośliwy, udar, zawał serca. Więcej na młodzibogowie.pl. Prudential. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Escape Roomy, o tym mówiliśmy po 6:00. Bardzo popularne w Polsce. Zachwyciliśmy się tym i często korzystamy. Słuchacz dzwonił i mówił o tym, że rozwiązaniem zagadki w Escape Roomie jego dziewczyny był pierścionek zaręczynowy. No, się zaczęło. Dwa razy słuchaczom nie trzeba powtarzać. Dzień dobry jeszcze raz. Ja od tego pierścionka zostałem wywołany do tablicy. Chciałem powiedzieć, że jestem 7 lat w tym escape roomie i jak do tej pory nie mam ochoty z niego wyjść. Chciałem podziękować wszystkim słuchaczom za lekkie dworowanie, ale i podpowiedzi. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Audycja poranna za 21 minut będzie 8. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Kolejne spotkanie, dziś bardzo ładne. George'a Michaela, wspominania początków kariery, odcinek kolejny. 7 miesięcy po skończeniu szkoły miałem już kontrakt płytowy, byłem więc wciąż dzieckiem i nie byłem pewien, czy nasze z Andrew bardzo szczególne poczucie humoru trafi do kogokolwiek innego niż my. George Michael i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Jeśli nie zachodzą Państwo w głowę, to życzliwie podpowiem. 1986. Zapraszamy do Trójki. Za 15:08. Na szkolnej przerwie może być głośniej niż na ruchliwej ulicy. Wiedzą o tym zarówno nauczyciele, rodzice, jak i same dzieci. Choć wydaje się, że są one przyzwyczajone do hałasu, który przecież same tworzą, to niektórym uczniom to przeszkadza. I dlatego też coraz więcej szkół organizuje specjalne strefy ciszy. Czy korzystasz z tej strefy ciszy? Tak, często. No przeszkadza mi, jak jest hałas. Co robisz wtedy w takiej strefie? Odpoczywam, bo już wtedy cicho. Czytam, piszę. Zorganizowaliśmy taką strefę ciszy. Teresa Konstanciak, dyrektor szkoły podstawowej numer 46 w Warszawie. Było to podyktowane koniecznością spędzania czasu na przerwie tych dzieci, które nie chciały uczestniczyć w typowych takich zabawach na przerwie. Poza tym są dzieci, które z różnych przyczyn źle reagują na hałas, szczególnie dzieci, które mają na przykład zespół Aspergera. Wtedy każdy bodziec zdania wpływa bardzo negatywnie. I są dzieci, które generalnie lubią ciszę, zwłaszcza te małe. Z naszych wywiadów, które przeprowadzaliśmy i też potwierdzonych badań. Dorota Sewera, dyrektor szczecińskiej filharmonii, która zorganizowała konkurs dla szkół na najlepsze strefy harmonii. Wynika, że po takiej bardzo inwazyjnej, głośnej przerwie dzieci potrzebują od 25 minut, nawet do 30, aby na nowo się koncentrować. Więc ta różnica po 20-minutowej przerwie, gdzie dzieci nie są bombardowane różnymi niedobrymi dźwiękami, jest tak naprawdę od razu widoczna. Lepiej pracuje się z taką grupą, która już może właściwie w pełnej koncentracji rozpoczynać zajęcia. Czy korzystacie z tej strefy ciszy? Czasami, żeby się nauczyć na sprawdzian jeszcze trochę. Mieć spokój. Bo tak na przerwie to co, nie da się? Na przerwie czasami się da, ale wtedy bardzo dużo osób dookoła biega i jest głośno i wszyscy krzyczą. Jest ciężko się nauczyć. Warto zauważyć, że faktycznie w tej strefie, bo na początku obawialiśmy się, ale faktycznie jest cisza na przerwie. Anna Łodyga, pomysłodawczyni strefy ciszy w szkole podstawowej numer 46 w Warszawie. Mimo, że gdzieś tam hałas w tle z korytarza dociera, natomiast tutaj uczniowie, którzy przebywają, naprawdę stosują się do tych zasad regulaminu i faktycznie go przestrzegają, także oni wiedzą, że nawet jak otwierają drzwi, to szybko je zamykają po to, żeby ten hałas z korytarza tutaj nie dochodził i nie przeszkadzał korzystającym. Czy strefy ciszy są niezbędne w szkołach, aby dzieci dobrze mogły funkcjonować? Z dziećmi jest tak, że mamy cały czas dojrzewający, doskonalający się układ nerwowy i obserwujemy bardzo wyraźne różnice indywidualne. Doktor Magdalena Śniegucka, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Są takie dzieci, które potrzebują cały czas stymulacji, a szczególnie po tych 45 minutach siedzenia w ławce potrzebują się poruszać. No ale są też takie dzieci, które naprawdę bardzo źle reagują na hałas, który jest na przerwach. Spotykam wiele dzieci, które skarży się na to, że te przerwy są kompletnie nieregenerujące, że one zastanawiają się, co zrobić, żeby się właśnie odizolować trochę od tego hałasu. Dzieci zresztą sobie jakoś z tym radzą. Część z nich na przykład wykorzystuje toalety. A więc taki pomysł, żeby było miejsce, w którym dzieci mogą nie słuchać tego hałasu, jest świetnym pomysłem, ale na pewno nie dla wszystkich. Czasami, ale niezbyt często. Czasami są też lepsze zabawy niż tam bycie. Można sobie posiedzieć i porozmawiać. Według danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na korytarzach szkolnych w polskich szkołach podczas przerw poziom hałasu może osiągnąć nawet 90 dB. Zasady BHP mówią, że ciągłe przebywanie w hałasie powyżej 85 dB może powodować uszkodzenie słuchu, a strefę ciszy w jednej z warszawskich szkół odwiedziła nasza reporterka Paulina Kozion. No to teraz troszkę na wyciszenie. Wspomniany już wcześniej pan Grzegorz. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie podzielone. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu. Ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam. Ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę. Ja mam takie pytanie, czy też w szkołach nie ma bibliotek? Bo kiedyś za naszych czasów tą strefą była po prostu biblioteka. Taki to jest pierwsze naturalne skojarzenie. Dziwi mnie troszkę, szkoły organizują kąciki ciszy, ale nikt nie pomyśli o tym, żeby adaptację akustyczną zrobić w korytarzu. Wystarczy wytłumić jedną ścianę porządnie w zakresie średnich częstotliwości i będzie zdecydowanie ciszej. Jestem też rodzicem i też wiem, jak na przerwie wygląda mniej więcej hałas, które generują dzieci. Myślę, że taka adaptacja to w każdej jednej szkole by się przydała. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu i teraz sygnał, który Państwo znają i on jest bardzo spokojny. Muzyczny rozkład jazdy. Małe zaskoczenie. Krystian Hanke. No to raz jeszcze powiem Państwu dzień dobry. No i zaczniemy od tego pana. Where is Mona? She's long gone. A zaczniemy dlatego, że Nick Cave wystąpił w niedzielę i poniedziałek w Tel Awiwie, o którym to koncercie już Państwu mówiłem, wywołał wiele emocji, krytyki. Ściągnął Nick Cave na siebie już przed tymi koncertami silną krytykę ze strony m.in. Briana Eno czy Rogera Watersa. Jak sam powiedział, kocha Izrael, a te koncerty są wyrazem bezkompromisowego sprzeciwu wobec prób cenzurowania i uciszania muzyków. No, bardzo poważny zarzut i w odpowiedzi na te słowa Roger Waters odpisał Nick. Nick myśli, że tu chodzi o cenzurowanie jego muzyki. Z całym należnym ci szacunkiem, Nick. Twoja muzyka nie ma tu żadnego znaczenia, tak jak i moja, Briana Eno czy Beethovena. Tu nie chodzi o muzykę, ale o prawa człowieka. To nie ma nic wspólnego z uciszaniem artystów. Zgrzytliwie brzmi taki zarzut w kontekście kilku milionów osób uciszanych permanentnie i groteskowo. Joan, they're all out back, come to 15 feet up, pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet up, pure white snow. W tej historii stawiamy już kropkę. Dziś sporo o pieniądzach, bo w przeglądzie prasy, no to o pieniądzach dalej. Beyoncé awansowała z 5 na 1 miejsce przygotowywanego przez Forbesa zestawienie najlepiej zarabiających pań w branży muzycznych. $105 milionów. Powtórzę, $105 milionów, które 36-letnia wokalistka zarobiła między 1 czerwca 2016 a 2017. To wynik sprzedaży płyty Lemonade i 6 płyty, która dotarła do szczytu zestawienia Billboardu i towarzyszącej jej trasie koncertowej. Na poprzednie $105 milionów Beyoncé musiała pracować aż całe 2 wcześniejsze lata. Jest progres. Jest. No to tak, na drugim miejscu znalazła się po raz drugi z rzędu z dorobkiem $69 milionów ta pani. There's a fire starting in my heart.